Hali yangu mbaya, anifikiria akipata muda, akipata muda. Moyo amesha ugawa, pakata penzi linafuja, limesha fuja. Mwenzie na pagawa, na isi uchizi, na netiweki haisomi. Anayofanya si sawa, na kosa usingizi, mwili ni washo na vichomi. Mwambie, kwetu mateso na surubiwa. Mwenzie, yatima wapenzi mwanamkiwa. Omie, mapenzi ugonjwa nimezidiwa. Mie, wengine sioni kunitibia. Kilio na penzi langu. Huruma hana. Ya Rabbi Mola wangu, japo si mama. Yendo barafu, nilie mlia ya nini? Pemba karafu, marashi yangu mwilini. Utamu wandafu, bona meutia kwenini? Hamenchezi ya rafu, penzi ya meli kafini. Anajivinjari mwenzake na doda. Napata tu habari anagawa kuroda. Tetemeko moyo kupenda uoga. Najiepusha mbali kukwepa vioja. Mwambie, kwetu mateso na surubiwa. Mwenzie, yatima wapenzi mwanamkiwa. Omie, mapenzi ugonjwa nimezidiwa. Mie, wengine sioni kunitibia. Kilio na penzi langu. Huruma hana. Ya Rabbi Mola wangu, japo si mama. Sinikondeshe, mwenzake bado. Mteke, mteke. Asinizeeshe, ni mdogo bado. Asinikomaze roho, moyo bado. Mteke, mteke.